أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم يا ايها النبي اے نبی اتق الله اللہ تعالی سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں بلا شبہ اللہ تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے واتبع ما يوحى اليك من ربك آپ اتباع کریں اس وحی کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر کی جاتی ہے بلا شبہ اللہ تعالی جانتے ہیں جو کچھ تم اعمال کرتے ہو وتوکل علی اللہ اور اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے اللہ ہی کافی ہے بطور کارساز کے یہ سورہ احزاب ہے مدنی کہلاتی ہے اور بتا چکا ہوں کہ جو ہجرت کے بعد سورت نازل ہوتی ہے اس کو مدنی کہتے ہیں اس کی 73 آیات اور 9 رکوع ہیں سورہ احزاب کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ کافروں کے کئی گروہ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے خلاف آئے تھے جس میں مدینہ کے لوگ بھی مشرکین مکہ کے ساتھ یعنی منافق بنو قریظہ وغیرہ یہ لوگ بھی مل گئے تھے مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں تو کئی گروہ تھے صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی گروہ تھے تو اس پورے واقعے کو اس میں بیان کیا ہے حزب کی جمع ہے احزاب تو کئی گروہ مقابلے میں آئے تو سورہ کا نام بھی احزاب ہو گیا احزاب حزب کی جمع ہے اس کے معنی بھی گروہ کے ہوتے ہیں اس سورت میں ایک تو واقعہ ہے اس کو خندق بھی کہتے ہیں احزاب بھی کہتے ہیں وہ بیان ہوا ہے لیکن دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی اسی صورت میں بیان ہوئی مثلاً امتی تو چار شادیوں سے زیادہ نہیں کر سکتا لیکن نبی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے وغیرہ اور بھی خصوصیات اس میں مزید اس میں ازواج مطہرات کے لحاظ سے بھی اس میں ضوابط اور اصول بیان ہوئی ہیں خصوصاً یہ بات کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہیں تو وہ اذیت پہنچاتے ہیں ان کے بارے میں بھی اس صورت میں احکام نازل ہوئی ہیں یہ سورہ احزاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی خاص اوصاف شاہد مبشر نذیر مبلغ داعی ان صفات کا بھی ذکر اسی صورت میں ہے مزید جو صیغہ امر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ہے صیغہ امر آرڈر کے ساتھ یہ آیت بھی اسی سورت کا حصہ ہے جس میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اور بھی کئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت محبوبیت اور خوبیوں کا اس صورت میں ذکر ہے یہ تقریباً دو پاؤ ہیں نصف پارہ گزشتہ سبق میں ہم ایک بات کر رہے تھے پھر وقت کم ہونے کے ساتھ جلدی جلدی کی کہ قرآن مجید نے اکثر مقام میں تو یہ کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ہم نے زمین پر پانی نازل کیا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا زمین مردہ تھی پانی نازل کرنے کی برکت سے زندہ ہو گئی اس آیت میں خاص بات تھی کہ انا نسوق الماء الى الارض الجرس کہ ہم بعض دفعہ بنجر زمین کی طرف پانی کو چلا کے لے جاتے ہیں, چلا کے لے جاتے ہیں, اور اس جگہ کی زمین کی ضرورت کو یوں پورا کرتے ہیں, بارش اور جگہ برساتے ہیں, ادھر ضرورت پوری کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہوتی ہے کہ اگر ادھر بارش برسے تو باغوں کے پھول وغیرہ اس طرح کی چیزیں براہ راست بارش برسنے سے وہ خراب ہو جاتے ہیں. دوسری جگہ بارش برستی ہے اور پانی کا نظام جو ہے وہ ضرورت کے مطابق پہنچتا ہے. نسوک ہنکا کے لے جاتے ہیں, یعنی آرڈر کے ساتھ جب چیز کو چلایا جائے تو اس کو ساقہ یا سوکو کہتے ہیں. نسوک عربی اصطلاح میں ڈرائیور کو بھی سائق کہتے ہیں, سائق. نسوک یعنی حکم کے ساتھ ایک چیز کو, پلاننگ کے ساتھ ایک چیز کو لے کے جانا, جیسے ڈرائیور گاڑی کو لے کے جاتا ہے, سائق. تو یہ اللہ کے خصوصی انعام ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ اللہ ان کی فصلوں کو خراب نہیں کرنا چاہتا اور بارش بھی دینا چاہتا ہے. اور پاکستان کی سرزمین تو اس لحاظ سے ممتاز شمار ہوتی ہے کہ جو نہری جال ہے وہ دنیا میں اور اس طرح کا نہری جال نہیں ہے. وہ بات الگ ہے کہ بل بلا بے وجہ نہیں چمن کی تباہی, کچھ باغ باں ہیں جو برکو شرر سے ملے, ورنہ اتنا اچھا نظام اللہ نے دیا ہے. نسوق الماء کی بات کر رہا تھا, نا الى الارض الجرز, کہ پانی ہکا کے لے جاتے ہیں اور ان کو پہنچاتے ہیں. چھوٹا سا ملک ہے, آپ پانی کا جال دیکھیں جو ہمارے ملک میں کیسا بچھا ہوا ہے. اور یہ بھی مزے کی بات ہے کہ پانی کی قدر جس ملک میں نہیں ہے وہ بھی ہم اول نمبر ہے. پانی یوں ضائع ہوتا ہے, کالا باغ ڈیم بناؤ, دوسرے کہتے ہیں مت بناؤ, فلان کرو فلان کرو. پانی کا جال کتنا اچھا بچھا ہوا ہے تو اللہ کا فضل ہے, لیکن اس کو سنبھالنا تو ہماری بات, ہماری صلاحیت ہونی چاہیے, اس میں ہم بے قدرے ہیں. وہ ہمیں کہتے رہتے ہیں مولوی فرقہ وریت تو تم خود کرتے ہو. ایک ملک کے فائدے کے لیے کام ہو رہا ہو تو دوسری جماعت کھڑی ہو جاتی, نہیں ہونا چاہیے. وہ ہم کہتے ہیں ایسے کیوں آپس میں لڑتے ہو, کہتے ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے. واہ حسن ہے تمہارا بھائی, ملک کے فائدے کے لیے تو بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں, جان کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, تو کیا بات ہوئی ہے تھوڑی سی زمین کی قربانی دے دی جائے. جس طرح ملک کے اندر اللہ کے خصوصی فضل ہے, یہ چھوٹا سا ملک ہے, آپ دیکھیں نا نقشے میں, وہ بھی چوڑائی کچھ بھی نہیں, لیکن کتنا پانی کا جال ہے اور ضائع ہو رہا ہے. نسوک الماء. میں کل بتا رہا تھا کہ مصر کی سرزمین جو ہے وہ ایسی ہے کہ براہ راست اگر اس کے اوپر پانی برسے یوں تیز بارشیں جیسی یہاں ہوتی ہیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے. کچی زمین ہے, بہہ جاتی ہے, مکان گر جاتے ہیں, بہت کم زمین بارش ہوتی ہے. یہ قاہرہ دور جو دارالخلافہ ہے, قاہرہ کی بھی بڑی خاص کہانی ہے. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ فاتح مصر ہیں, انہوں نے خیمہ لگایا تھا ایک جگہ, فسطاط عربی زبان میں خیمہ, اپنے فوجیوں کے لیے خیمہ لگایا نا, بھائی تھوڑی ٹریننگ کر لو, آگے مقابلہ ہے. یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی تھی کہ ہم نے علاقہ یہ فلسطین شام بیت المقدس فتح کر لیا, لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ آئیں. اسی ما ہم فی وجوہم من اثر سجود, وہ یہودی لوگ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے کہ چہرے کے اوپر وہ نشانی نظر آتی ہے کہ نہیں نظر آتی, جو ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ آخری پیغمبر کے جو صحابی ہوں گے ان کے چہروں کی چمک بڑی خاص ہوگی. تو اتفاق سے جو رسی پکڑی ہوئی تھی وہ غلام تھے, وہ تو نہ جو سواری پر سوار تھے وہ غلام تھے. تو انہوں نے سمجھا جو سواری پر سوار ہے وہی امیر المومنین ہوگا, تو بعد میں پہچانا اور پھر سارے ایمان لے آئے تھے. یہ وہ عمر بن العاص ہیں جو فاتح مصر ہیں, انہوں نے ایک جگہ خیمہ لگایا اور ٹریننگ کرنے کے لیے وغیرہ اس طرح فوجیوں کو. تو بعد میں جب آئے تو وہ خیمے میں انڈے دیے ہوئے تھے کبوتروں نے, کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے, گھونسلہ بنا ہوا تھا. کہا یار چھوڑو, کیا ایک خیمے کی وجہ سے کیا نظام, ہم نے کیا کرنا ہے, لگا رہے کبھی ہم آ کے آباد ہو جائیں گے, اب تو علاقہ ہمارا ہی ہو گیا, فتح جو ہو گیا ہے, اس کے گھونسلہ نہیں ختم کرتے, انڈے نہیں خراب کرتے ہیں. دیکھو کس طریقے سے ایک سوچ بچار ایک جانور کے بارے میں ایک صحابی رسول کی. تو فسطاط خیمہ لگایا گیا. تو مزے کی بات ہے کہ وہ گھونسلہ وہ انڈے یہ ہوتے رہے, لوگوں نے اس کے قریب پھر اپنے خیمے لگا دیے, پھر اور خیمے لگا دیے, وہ تو علاقہ جو مسلمانوں کا ہو گیا. تو وہ جو کبوتری گھونسلہ بناتی ہے اور انڈے دیتی ہے اس کو قاہرہ کہتے ہیں. اسی علاقے میں یہ قاہرہ شہر آباد ہو گیا جو مصر کا دار الخلافہ ہے. نفس الامر میں بنیاد تو عمر بن العاص کی ہے یا پھر اس کبوتری کی ہے جس نے انڈے دیے قاہرہ کے نام سے. قاہرہ کے نام سے یہ بعد میں اس نے کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں جو میں نے آپ کو جامعۃ الازہر کے وقت بتایا تھا, اس کے تاریخ میں فاطمیوں کی حکومت آئی وغیرہ. تو یہاں بارش نہیں ہوتی اتنی زیادہ, کم بارش ہوتی ہے, زمین کچی ہے, عجیب سی ہے کہ خراب ہو جائے گی, مکان گر جاتے ہیں. بلاد افریقہ میں بارش ہوتی ہے اور خوب بارش ہوتی ہے اور وہاں سے سیلابی شکل میں پانی آتا ہے. اور مصر جو ہے وہ جو دریائے نیل ہے وہ بہت چوڑا ہے. یہی وجہ ہے نا وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی میت مبارک کو جب رکھنے لگے تھے تو اختلاف ہوتا تھا کہ کدھر رکھیں, تو پھر جس سائڈ میں رکھیں گے تو وہ سارا علاقہ زیادہ زرخیز اور آباد ہوتا تھا. یعنی مصر کا جو دریائے نیل ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ سائڈوں میں بہت اس میں آبادیاں باغ اور یہ, لیکن ذاتی پانی اتنا نہیں ہے. وہ بلاد افریقہ کا پانی آتا ہے, اس میں صرف مٹی بہ کے آتی ہے اور اس علاقے کو زرخیز کر دیتی ہے اور بہت زرخیز ہے. زرخیز ادھر بارش ادھر ہوتی ہے, ادھر ہو تو وہ دلدل بن کے ساری بہہ جائے گی وغیرہ, نقصان ہوتا ہے. اللہ کا نظام ہے یہ. تو یہ کل کی بات تھی جو میں اتنی تفصیل سے بات نہیں کر چکا تھا کہ اللہ کا نظام ہے کہ بعض جگہوں میں جگہ خراب ہوتی ہے تو دور بارش برساتے ہیں اور پانی کو ہنکا کر ضرورت کی جگہ میں پہنچا دیتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. باقی دو دنیا کے جب اس سے کھیتی باڑی کرتی ہے, تاکل منہ انعامہم وانفسہم, تم خود بھی تو کھیتی اس میں سے فائدہ اٹھاتے ہو, تمہارے جانور اٹھاتے ہیں, جانور بھی تمہاری ضرورت ہیں. کیا دیکھتے نہیں ہو؟ افلا یبصرون, یہ دیکھتے نہیں ہو؟ یہ نظام کون کر رہا ہے کہ ادھر سے بارش ادھر پانی پہنچانا, یہ زرخیزی ہونا جانوروں کا پانی. لوگ کہتے ہیں وہ یقولون متى هذا الفتح, نہ ماننے والے یہ کہتے ہیں, مشرکین مکہ کی بات کہ کب ہوگا فیصلہ جی قیامت کا, ہم دیکھتے ہیں قیامت تو آتی نہیں ہے. کیوں ہے؟ فرمایا آ جائے گی قیامت, لیکن اس دن تمہارا ماننا تمہارے کام نہیں آئے گا. قیامت کو دیکھ کر مان لیا تو ماننا کام نہیں آئے گا. بعض نے حاضر فتح سے مراد فتح مکہ بھی لیا ہے, بدر کا مقام بھی لیا ہے, لیکن زیادہ سیاق کے لحاظ سے قیامت کا منظر بہتر معلوم ہوتا ہے اس اگلی آیات کے لحاظ سے کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ان کا ایمان انہیں فائدہ نہیں دے گا. تو ایمان کا فائدہ نہ دینا قیامت میں ہوگا. فتح مکہ کے موقع پہ تو جس نے ایمان لایا اس کو فائدہ ہوا, بدر کے بعد بھی جس نے ایمان لایا اسے فائدہ ہوا. تو وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ سے فتح مکہ یا فتح بدر, غزوہ بدر لینا یہ تھوڑے کمزور تفسیر ہے, بعض رات میں اگر چلی ہے تو هذا الفتح سے مراد قیامت کا دن لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ آگے آیا ہے قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ, جب وہ فیصلے کا دن آئے گا تو لوگوں کو ان کا ایمان ان کا ماننا کام نہیں آئے گا اور وہ قیامت کا دن. آج کے سبق کی بات, یا یوحنا نبی یتق اللہ ولا تطع الکافرین, ایک اصولی بات یاد رکھنی ہے کہ مدینہ طیبہ میں دو طرح کے قبائل آباد تھے. ایک کو انصار کہتے ہیں جو اوس اور خزرج ہیں. یہ اوس اور خزرج اصلاً عرب قبائل ہیں, یہ یمن سے وہاں آباد ہو گئے تھے, جو ہم انشاءاللہ 22ویں پارے میں بات کریں گے. لقد کان لسبأٍ فی مسکنہم آیا جنتان عن یمین و شمال, یہ جو بہت خوبصورت پھلوں سے بھرا ہوا علاقہ تھا یمن کا وادی سبا, یہ وہاں سے ادھر آباد ہو گئے تھے. اوس اور خزرج یہ اصلاً عرب لوگ تھے. دوسرے جو لوگ مدینہ طیبہ میں آباد تھے ان کو بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قینقاع کہتے ہیں. یہ یہودیوں کے قبائل تھے, ان کا علاقہ تو یہی مصر کے قریب تھا, لیکن اس وقت کے ایک فارسی بادشاہ نے ان کو بہت ستایا تھا. تو پھر ان کے بڑے علماء راہبوں نے یہ کہا تھا بنو قریظہ بنو نذیر کہ ایک آخری نبی کا زمانہ آنے والا ہے تو وہ فلاں فلاں جگہوں میں آباد ہوگا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پہلے ہی اس علاقے کو تلاش کر کے وہاں آباد ہو جائیں. تو یہ اس فارس آتش پرست بادشاہ سے یہ تنگ ہو کر بنو نذیر, بنو قریظہ, بنو قینقاع جو یہودیوں کے قبیلے تھے یہ وہاں سے مدینہ میں آباد ہو گئے تھے. دو طرح کی آبادی مدینہ کی ہوئی, ایک عرب کی جو یمن سے آئے اور ایک یہودیوں کی جو ادھر سے گئے. رہی بات منافقین کی, یہ بھی ایک علمی اور تاریخی بات ہے کہ منافقین مدینہ کا لفظ کہا جاتا ہے نا کہ منافقین مدینہ نے یہ کیا, منافقین مدینہ نے یہ کیا. یہ یاد رکھیں کہ منافقین مدینہ میں جو لوگ تھے وہ اوس اور خزرج میں سے بھی تھے, اور بنو نذیر, بنو قریظہ, بنو قینقاع میں سے بھی تھے, یعنی عرب وہ قبیلے جو یمنی تھے مدینہ میں آباد ہوئے ان میں سے بھی بعضوں نے منافقت کی, جن کا لیڈر جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی تھا, اور یہ اوس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. اور جو اور لوگوں نے منافقت کی ہے تو وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر. منافقت کی بات بنو نذیر کی یوں یاد رکھیے کہ جب غزوہ احزاب ہوا, معاہدہ تھا مدینے کا, مدینے والے قبیلوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے, آپ ہمارے وطن کے ساتھی ہیں, ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن اندرونی طور پر مشرکین مکہ سے مل گئے تھے. یہ منافقت تھی یہودیوں کی. جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہود مدینہ, تو یہ صرف اوس اور خزرج بھی نہیں اور صرف یہود مدینہ بھی نہیں ہے, یہ یہود مدینہ میں بھی بعض منافق تھے اور اوس اور خزرج میں سے منافق تھے, اس لیے یہ جامع لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہود مدینہ. وہ جو 313 کے لگ بھگ ہے نا, 300 کے لگ بھگ جو وہ الگ ہو کے کر گیا تھا نا غزوہ احد میں, وہ عبداللہ ابن ابی تھا. اب ادھر آئیے, یا ایھا النبی یتق اللہ ولا تطع الکافرین. آپ کو مختصر سی مدینہ کی تاریخ معلوم ہوئی اور منافق کون کون کس قبیلے سے تھے وہ معلوم ہوا. تو یہودی چند لوگ مسلمان ہو گئے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے, مجلس میں آتے تھے, آپ بھی خیال کرتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے ایمان لانے کی وجہ سے دوسروں پر اچھا اثر پڑے گا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے تو اور بھی. ایک نبی کو, مبلغ اسلام کو, یا ایک صوفی اللہ والے بزرگ پیر کو یہی لالچ ہوتی ہے لوگ ہدایت پر آ جائیں, لوگ ہدایت پر آ جائیں. چند یہودیوں نے ایمان لایا جو بظاہر تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال کرتے, بیٹھتے, ان کی بات پوچھتے, بعض دفعہ کوئی وہ ظاہری کوئی ایسی بات بھی کر دیتے تو آپ درگزر کرتے کہ چلو دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے, جبکہ یہ حقیقی مسلمان نہیں تھے, منافق. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی ولا تطع الکافرین, اب نبی کے کافروں کی بات میں نہ آئیں, یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. اور بعد نے لکھا ہے کہ منافق بظاہر جو یہ ولا تطع الکافرین سے مشرکین مراد ہے, کہ ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ آپ مدینہ طیبہ میں آباد ہوئے تو کچھ مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم مکے کا آدھا مال جو بھی ہے وہ آپ کو دے دیں گے, لیکن آپ صرف اپنے بیانات میں یہ لفظ چھوڑ دیں کہ بت کچھ نہیں کر سکتے. یہ لفظ تقریر میں آپ نہ کہا کریں کہ بت کچھ نہیں کر سکتے, اور اگر بہتر ہے یوں کہہ دیں کہ یہ بھی سفارشی ہیں تو اور اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ یہ نہ کہا کریں کہ بت کچھ نہیں کر سکتے تو ہم آپ کا تعاون کریں گے, آپ ہمارے قبیلے کے آدمی ہیں تو آپ بھی ملکیت, علاقہ, سارا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ آپ کو دے دیں گے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. تو بعض نے کہا یہ دونوں واقعے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کافروں کی بات کی نہیں ماننا کہ ایسی کو جو لالچ دیتے رہتے ہیں, دوسری بات منافق جو بن کر مسلمان بنے ہوئے ہیں اور بظاہر آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کی بات بھی کوئی نہیں ماننا, جو آپ کا نظام ہے اتبع ما یوحا الیک من ربک, جو آپ کو وحی کی جاتی ہے آپ اس کی پیروی کریں اور لوگوں کو وہ بات سمجھاتے رہیں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, بلا شبہ اللہ تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے. وتوکل علی اللہ, جب آپ خالص دین کا کام کرتے رہیں تو ظاہر ہے اس میں تو پھر ہر طرح کے مسائل وسائل, ظاہری اذیت کے بھی ہوتے ہیں اور روحانی اذیت کی بھی باتیں لوگ اس طرح کرتے ہیں, تو آپ اپنا کام کرتے رہیں. وتوکل علی اللہ, اور خالص اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے, فتح اہل حق کی ہوتی ہے. والعاقبۃ للمتقین کا ترجمہ یہ ہے کہ حسن انجام, حسن انجام پرہیزگار لوگوں کا ہوتا ہے, دنیا ظاہری وہ زبدہ جس کو دوسری جگہ میں فرمایا نا کہ کفر کا شور شرابہ جھاگ کی مانند ہوتا ہے, حقیقت جو ہے وہ آل حق کے پاس ہوتی ہے. بظاہر تھوڑا سا دبا دبایا نظام آ بھی جائے تو ریل پیل ہوتی ہے, وہ گئے گزرے, ظاہر ہے دوسروں کے اشارے اور دوسروں کے فنڈ پہ آل باطل چل رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوتے. باقی بات انشاءاللہ کرتے ہیں.